nog tot 3 mei. Plezier, start hier. Is het jouw plan om te verbouwen of je volgende huis te kopen? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Even overlaat. Ik ben aan het streamen. Oh, sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select. En pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 8 uur. De geroofde kunstschatten uit het Drents Museum zijn voor het eerst in Roemenië aan de pers getoond. Het was ook op tv te zien en er was strenge bewaking. De spullen, ook een beroemde gouden helm, werden vorig jaar gestolen. Na een deal met de verdachte zijn ze op een armband na teruggevonden. 2 Nederlandse jongens in Istanbul zijn vorig jaar overleden door gif. Het was in hun hotelkamer gespoten tegen bedwantsen. Dit bleek tijdens de rechtszaak over de dood van een Duits gezin, ook door gif. Een hoteleigenaar en een ongediertebestrijder staan terecht en er is 22 jaar cel geëist. Het is onduidelijk wanneer de wapenstilstand tussen Amerika en Iran eindigt. Iran zegt komende nacht om 2 uur. President Trump zegt morgen nacht. Komende nacht is het bestand precies 2 weken oud. Of het vredesoverleg hierna weer doorgaat, is ook nog steeds niet duidelijk. En in Alkmaar wordt bekerwinnaar AZ gehuldigd. De spelers en staf maakten eerst in een open bus een stadstoer en die eindigde bij het stadion van AZ. Erachteraan liep een grote sliert supporters mee. Eergisteren, na het winnen van de beker, was er bij het stadion al een spontaan feest. Maar straks is de officiële huldiging. Een heldere avond en het wordt snel fris. Vannacht minima van 1 tot 5 graden en aan de grond kan het licht vriezen. Morgen krijgen we een stralende dag bij 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A50. Apeldoorn richting Arnhem bij Schaarsberg. Een ongeluk gebeurt. 20 minuutjes vertraging. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Eemnes Amersfoort. Hectometerpaal 42.0. A7 Den Oever Amsterdam 28.1. En de A15 Rotterdam Gorkum 69.6. A16 Rotterdam Dordrecht 27.6. En de A27 Utrecht Gorkum 39.5. A28 Meppel Zwolle 109. En de A58 Eindhoven-Tilburg 15.8. Verder op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda 76.1. En de A59 Den Bosch-Os 142.8. Laatst op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Op de rem bij 14.5. Op zoek naar een drive-in show voor je schoolfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe!

te laat. Wacht voor je gaat. Je moet weten, ik zoek naar je hart. Zolang ik nog leef, al is al je tijd aan een ander besteed. Ik zoek naar je ziel, maar voor jou door het vuur. Ik verander voor jou, omdat ik zo van je hou. Omdat ik zo van je hou. Je hebt heel vaak gedacht dat je huilt als je lacht. Huilt als je lacht. Hoe kom ik dichter bij jou als je me toch niet vertrouwt? Komt een moment dat je weet wat je voelt en ook echt weet wie je nu eigenlijk bent. En dat je nooit meer vergeet dat je mij hebt gekend. Want je moet weten, ik zoek naar je hart zolang ik nog leef. Al is al je tijd aan een ander besteed. Ga voor jou door het vuur. Ik verander voor jou, omdat ik zo van je hou. En ik zoek naar een taal om te zingen voor jou, zodat je begrijpt dat ik nog van je hou. Je hoeft echt nergens heen, want je bent niet alleen. Ik verander voor jou, omdat ik zo van je hou. Van 538 van Robert. Hey Floris, Gordon klinkt in de avond veel beter dan in de ochtend. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. 329 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. 27 april, dat is aankomende maandag op het Chazé-veld in Breda. Een heerlijk feestje hoor. Heerlijk feestje. Ik was er vorig jaar voor het eerst bij. Moet je zeggen, zelfs als niet per se hele grote Koningsdag-liefhebber vond ik het een waanzinnige gezellige dag. Lekker weer, veel goede muziek, veel gezellige mensen. En deze week win je bij 538 de laatste tickets voor 538 Koningsdag. Het is vrij simpel. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. En we zijn vanavond op zoek naar beller nummer 14. Want ja, zeg je Nederland, dan zeg je Oranje. Zeg je Oranje, dan zeg je Johan Cruijff. En zeg je Johan Cruijff, dan zeg je nummer 14. Dat is logisch, ja. Beller nummer 14 en die oproep, ja, dat is het leuke. Even tussen jou en mij. Die hoor je al binnen nu en 3 minuten. Dus toets het nummer vast in, 0909-30538. En wie weet ben je erbij maandag. Ik word weer even wakker van het ochtendlicht en zie je negatief van jouw gezicht. Want afgelopen nacht heeft heel wat aangericht. Mijn ogen gaan niet dicht. Alles wat je deed, dat herbeleef ik weer. In geur en kleur, want ik verlang naar meer. En als ik aan je denk, dan doet mijn hart zo'n zeer. En gaat het een keer als een kus op mijn mond verhaal. de zwoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. Kom altijd. Mijn mond verraadt dat jij mijn bed verlaat en zonder woorden in de nacht verdwijnt en mij laat. Oh, als een kus op mijn mond verraadt dat jij mijn bed verlaat, klinkt een schreeuw in mijn hart omdat ik dit zo haat. Zeg in hemelsnaam dat dit geen einde is. Tegen beter weten in, overal tegenin. Volg ik weerloos mijn hart, maar wil ik even meer. Veel te snel, veel te veel voor betekenis. Veel te snel, veel te veel voor betekenis. Last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 3000 538. De 538 Dutch 1000. 327. Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen. En als het nat is, heeft hij moeite om te remmen. Waarom is er met het asfalt iets gedaan? Het wil alleen. Chakot. Vrede 327 in de Dutch 1000 bij 538. 538 Koningsdag in Breda. Komende maandag Chasséveld in Breda. 538 Koningsdag, een feestje met 40.000 man om de verjaardag van onze koning Willy te vieren. Nick, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Zo, jij klinkt lekker opgewekt. Ja, toch? Waarom dat? Heb je genoeg energie over van vandaag of moet je nog beginnen? Nou, ik was vandaag vrij, want ik had afgelopen week had ik een beetje zwaar weekend. Dus ik heb wel even een dagje vrij de bank geslagen. Heb je genomen, zeg maar officieel, of heb je je ziek gemeld? Ja, nee, officieel genomen. Nee, we nemen de boel niet in de maling, hè? Nee, Nick, ja, ik denk ik vraag het toch maar eventjes, hè? Ja. Nou, dat zou ik hier ook niet zeggen, denk ik, hoor. Nee, dat is ook zo. Nick, heb je al plannen voor Koningsdag voor komende maandag? Ja, toevallig niet. Toevallig niet, oké. Je hebt wel een vrije dag dan, hè? Ja, en de dag erna ook dus. Oké, nou, dat komt goed uit. We zochten beller 14. En de grote vraag is, Nick, ben jij dat? Ja, dat vraag ik me ook al. Het antwoord is ja! Ja! Lekker, jij wint 3 tickets voor 538 Koningsdag komende maandag op het Chasséveld in Breda. Dat komt goed uit dat je een dagje vrij bent. Ja, dat denk ik ook wel. Heel veel plezier alvast en hopelijk ga ik je zien daar. Ja, komt goed man, dankjewel. Moet even goed zoeken in die 40.000 man, maar komt vast goed. Ik ga je omzoeken. Nee, mooie avond. Hey. De 538 Dutch 1000. Radio 538. 326. Is dead. Yeah.

En Carol G, Don't Be Shy, 323. Het zal je moeder maar zijn, zeg hij. De 538, Dutch 1000. Oh, misschien weet je het nog. Vorig jaar, het was het grote jaar van Cloud. Hij deed mee voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. En dan heb je dat ene grote geheim dat je bewaart voor de rest van Nederland. En ook wel een beetje de rest van, nou, in ieder geval Europa. En ook wel een beetje de wereld. Het nummer waarmee die ging optreden. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het toch even aan een paar mensen laat horen. Hè, die dichtbij je staan. Je ouders bijvoorbeeld. Wat kan er misgaan? Nou, alleen nu zeg ik tegen haar van, ja, ik ga het je laten horen, maar het is een geheim. Niemand mag het weten. Tegen niemand vertellen. Zij zo, nee, tuurlijk, speel maar af, top. En op een gegeven moment, ik speel het af. Ja. En ik zie haar echt zo erin. En ik ga dichter bij haar staan. Ze had haar telefoon omgedraaid en ze heeft nooit haar telefoon omgedraaid. Dus ik pak zo en ik zie dat ze het aan het opnemen was. Maar dat was voor haar gewoon puur omdat zij zoiets had van... ik wil dit straks gewoon nog een keer beluisteren. Nou, moedertje lief heeft er wel hoogstpersoonlijk per ongeluk voor gezorgd... dat dat nummer van Cloud dus uitlekte. En dat ging binnen no time viraal. Cella viraal dus dan, zeg maar in dit geval. Cloud in de Dutch 1000 bij 538 op 322. En... C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember. La mélodie, c'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois, c'est là. Sometimes in love, sometimes miserable. And I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la mélodie. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around it all. Que sera, oui, sera, me voici, me voilà. Chanter un, deux, trois, c'est... C'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera. Écoute-moi, oh, maman, chante un, deux, trois. C'est la vie. Gegarandeerd made in Holland. Dit is de 538 Dutch 1000. 321. Wij zijn de boetjes van het platteland. We houden van het leven. Als het lekker dan is op de boerderij, hangen s'avonds naar de kroeg, want dan ben je vrij. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Zoeken als een grote en te keer van Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Zoveel aan zijn grote en de keer van aan zijn beest. Ja. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Zoeken als een grote en de keer als een beest. Zoeken als een grote en de keer als een beest. Mannenkoor Karrespoor, mooi man, 321. Ja, dat kan alleen maar de Dutch 1000 zijn bij Radio 538. Nieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva zometeen na 9 uur. En ja, ik zat er gisteravond nog eventjes bij in de studio. Bas die had een idee, die gaat namelijk op vakantie naar Japan. En hij wil daar graag naar een pretpark waar ze Nederland hebben nagebouwd. Waarom ga je gewoon niet, ga je voor €5,50 naar Hilversum, ga je met de trein. Dat is toch anders. En dan ga je naar de Dom kijken, is nog 3 meter hoog. Heb je voor mij een hapje te eten? Ja, ja, nou, het ding is, ze hebben daar dus de Dom nagemaakt. Alleen, ja, in Nederland moet je dus met trappen omhoog, maar er is daar een lift in de Dom. Oh, dus kan je met nou, dan snap ik het wel. Ja, daar komt de aap uit de mouw. Nieuwe 538-avondshow, Bas, Dylan en Eva in de startblokken zometeen. En ook Bilal Wahib in de lijst naar Roos. Instant Moments op plek 320. 'Cause 219. Van wie is deze beat? Ik ben met die tijgers. Tijgers. En we hangen niet met liars. Liars. En je ex die is de mijne. Mijne. Ja, ik hang met die tijgers. Tijgers. Ik maak de boos, maar ze doet nog steeds maar was. Baby, kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gister ook was. Maar baby, kom maar laat me zien wie jij nu bent. Want ik word echt gek van jou. Baby girl, laat me zien wie jij nu bent. Want baby, ik word gek van jou. Ik ben met die tijgers. Tijgers. En we hangen niet met liars. Liars. En je ex, die is de mijne. Mijne. Ja, ik hang met die tijgers. Je hart is wat je ziet, kom nou alsjeblieft. Jij wilt dat ik bij je blijf, ja bij je blijf for real. Maar baby, ik ben daar, Ik kom niet naar huis, maar baby, ik blijf daar tot laat. Ze geloven alleen maar in ballen, maar ik wil dat je weet dat je mijn vrouw bent. Dat ik alles voor je regel, dat ik down ben. Ik vermaak je, maar je weet dat ik geen clown ben, Baby girl, laat me zien wie jij nu bent, want baby, Ik ben met die tijgers. Tijgers. En we hangen niet met liars. Liars. En je ex, die is de mijne. Mijne. Ja, ik kan met die tijgers. Tijgers. Je hoort niet Bilal Wahib, maar dat is Dylan Boet. Tijgers 319 in de Dutch 1000 bij 538. Morgenochtend om 9 uur 's ochtends in de ochtendshow gaan we verder met aftellen. En zometeen een nieuwe 538-avondshow. Bas, Dylan en Eva. Ja! Jij was even lekker aan meezingen met Bilal Wahib. Dat kan jou bekoren, hè, Dylan? Ja, Tijgers, man. Ik weet nog dat... Goed, was zijn eerste grote hit, denk ik. Daarna is hij natuurlijk eventjes op een lullige manier leuk. Nee, is die even verdwenen. Hij is nu weer terug. Ja, supergozer, man. Ja. Zo'n lieve gozer. En echt een leuke plaat. Jij weet ook echt veel van... Jij bent een beetje de Leo Blokhuis van 538, hè? Jij weet heel veel van deze muziek allemaal. Ja, hoe heet dat? Onze oud-collega Ivo van Breukel is nog met hem gaan poepscheppen in Leidorp. Ja, hier, zie. Tijgers, jij bij de Tijgers. Ik weet alles nog, man. Sommige dingen vergeet je nooit. Ja, maar waar je dan weer minder van weet... is de code van jullie kluis. Ach, hou de opschij uit. Het is echt ongelooflijk. Er staat een oranje kluis op de redactie. Al jaren. We zijn hier nu een weekje mee bezig om te achterhalen... waar die van is, wat erin zit en hoe die open gaat. Nou, we weten in ieder geval nu... Koninginnedag Museumplein. Ja. Dat is waar we voorheen Koninginnedag vierden. En nu dan Koningsdag in Breda natuurlijk. En dan weet je ook hoe lang het geleden is al. Ja, precies. Ja. Hoe lang dat ding er al staat. Waar zijn we gebleven? Oh ja, gisteren kregen we iemand aan de telefoon. Die zei, ja, ik heb een kroon gemaakt. Die moet een oud-medewerker van 538. Nee. Dit was een luisteraar. Oh, echt? Die had de video gezien en die zei van... Ik kan me wel herinneren wat voor actie dit was. Oh, nee. Ik heb een kroon gemaakt. Ach. Ik heb een kroon gemaakt, 1500 steentjes ingelegd... en daar is nooit iets mee gedaan door jullie. Eigenlijk heel erg lullig. Maar we weten waar die voor staat, waarvoor het was, wat er mogelijk in zit. Alleen we weten nog steeds niet hoe die open gaat. Dus dat is eigenlijk een beetje het ding. Ik zou ook willen zeggen, vanavond een enorme doorbraak. Ja. Maar goed, zolang we die code niet hebben, kunnen we niks. Oké, wees creatief. Als je nu aan het luisteren bent, drop via de app van 538. Als je een idee hebt wat voor een code het zou kunnen zijn... het zoiets met Koninginnedag te maken hebben. Want ja, dat was een beetje de actie in ieder geval. Ja. Ja, 538 kennende zit er altijd wel een verband. Ja, de coördinaten van het museumplein heb ik al voorbij zien komen. 538, weet ik van, ja, bedenk gewoon even. Wees creatief, want ik moet je heel eerlijk bekennen... Ik ben er wel een beetje zat van nu, dat dat ding dicht is. Ik ben wel klaar met die kluis. Ding moet open. Ik ben er al een halve week klaar mee. Maar helemaal omdat jullie ook hebben beloofd. Dat was verbonden aan een actie. Dat als die open gaat, dan gaan we die actie ook uitvoeren. Ja, maar wat er ook gebeurt, hij gaat morgen open. Ja, oké. Dan hebben we de scheid aan op. Oké, wees creatief. Drop jouw suggestie voor de code van de kluis in de app van 538. En wie weet maak jij hem wel open zometeen in de avondshow. De snelpakkers van KPN zijn er weer.